Pewnie. Na pewno tak, będziemy o tym mówić i kolejne sesje były jeszcze ciekawsze, powiem tak tajemniczo. Okej, czyli tam były jakieś po prostu wspinanie się ducha na jakieś pewnie wyższe poziomy. Dobrze, ale to zostawię już w domyśle. Padło pytanie, ja też wspomniałem film Odmienne stany świadomości, który no, jest takim trochę filmem z dreszczykiem tak naprawdę. Padło pytanie od słuchacza, w ogóle oczywiście zachęcam do pisania annalymałpapolskieradio.pl. Pan Andrzej się pyta, czy odcięcie człowieka od bodźców zewnętrznych jest zdrowe? Tak, to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że pierwsze próby właśnie tej tak zwanej deprywacji sensorycznej, ja wolę szczerze mówiąc określenie ograniczona stymulacja środowiskowa. O, to dłuższe określenie, ale taka deprywacja, no to ma coś negatywnego w sobie. Tak, dlatego w latach 70. już Amerykanie zmienili to na określenie RES, czyli Restricted Environmental Stimulation Therapy. Tutaj pierwszym celem właśnie było sprawdzenie, czy mózg wyłącza się, czy jest to niebezpieczne, czy mózg wyłącza się po prostu w takim środowisku zmniejszenia bodźcowania zewnętrznego. Okazało się, że ludzki umysł może funkcjonować dość intensywnie i pojawiają się możliwości zupełnie nowe oraz większa efektywność pracy mózgu, większa kreatywność. Także bardzo ciekawe spostrzeżenia. Po prostu ta aktywacja mózgu jest zupełnie inna. Bardziej aktywna jest prawa półkula niż normalnie, w normalnym przypadku lewa. Odpowiedzialna za emocje, czyli tutaj jest trochę inne przeżywanie emocji w tym środowisku większości osób i efektywne myślenie. Także nie nazwałabym tego eksperymentem niebezpiecznym, raczej... Nie jest to taka skala eksperymentu, żeby był on niebezpieczny. I jeszcze kolejne pytanie. Nie ma aż tak wielu, no bodźców to złe pytanie, złe określenie, ale nie ma, ten mózg nie jest poddawany takim bombardowaniu, żeby można mówić było o niebezpieczeństwie, jak rozumiem. Chyba, że o przestraszeniu się własnego ja i byciu po prostu w ciszy samemu ze sobą, tak? Można skorzystać z relaksującej muzyki i z delikatnego światła. Aha. Wtedy jakby to uczucie odizolowania jest trochę mniejsze i to dla początkujących, dla osób, które nigdy nie medytowały, które znajdują się tam po raz pierwszy, byłoby wskazane. Ja też z tego korzystam do tej pory. Rozumiem. Jest jeszcze kolejne pytanie. Nie padło jeszcze rzeczywiście, nie padły tutaj, pan Franciszek pisze, że nie padło pytanie, na co ta terapia jest skuteczna? Gdzie ona może znaleźć zastosowanie? Tutaj bardzo cieszę się, że to pytanie padło, ponieważ terapia jest, tak jak wspomniałam na początku, związana również z medycyną i rehabilitacją, czyli takie środowisko odciążenia stawów, mięśni, rozluźnienia więzadeł, rozluźnienia całego organizmu jest bardzo sprzyjające w leczeniu, jest to terapia i wspomagająca, a czasami główna w tej chwili, w leczeniu schorzeń układu ruchu, mięśni, również korzystne dla sportowców z punktu widzenia zapobiegania i leczenia kontuzji oraz likwidacji zakwasów po intensywnym treningu. Szybsza regeneracja. Regeneracja całego organizmu, nie tylko fizyczna, ale również psychiczna. I to jest przede wszystkim ten podstawowy aspekt floatingu. Czyli co? Czyli lepszy nastrój, mniejszy stres? Większa energia, lepszy nastrój. Tu były prowadzone badania kliniczne, to jest evidence-based medicine w tej chwili, czyli taka medycznie oparta na dowodach, na dowodach naukowych teoria, gdzie zmniejsza się stany, lekkie stany depresyjne, jest lepszy nastrój, większa kreatywność wśród osób, na przykład było to badane na pracownikach korporacji, lepszy sen. W takim baseniku floatingowym, w takim lewitarium zasypia się dość szybko. Większość osób zasypia i taki sen jest równowartością 4 godzin snu w domu w łóżku 1 do 4. Mhm. Godzinna sesja. Jeszcze wspomnę może o jetlagu, czyli o takim odczuciach nieprzyjemnych związanych ze zmianą strefy czasowej. Mhm. Taka sesja w lewitarium, w takiej kabinie floatingowej powoduje, że bezpośrednio oczywiście po powrocie z takiej długiej podróży znosi wszelkie objawy tego jetlag w wielu przypadkach. Także tutaj bym też polecała jak najbardziej korzystanie. No ja zasnąłem jak bubr, śpi jak bubr, tak w Misiu kiedyś powiedzieli, że tak, rzeczywiście i o dobrej porze, po tejże sesji, ale o mnie tyle nie rozmawiajmy, bo ja mam, wiadomo, prowadzący to ma to ego troszeczkę rozbuchane, więc mniej mnie, więcej słuchaczy, można nadal pisać pytania na annalmaupa.polskieradio.pl i to jednym słowem to odmładza trochę, prawda? Można tak powiedzieć psychicznie i fizycznie. No przede wszystkim efekt odmładzający ma siarczan magnezu, czyli wchłanianie transdermalne, czyli przez skórne pierwiastków, które świetnie działają i na skórę, i na samopoczucie, jak na przykład magnez właśnie i siarka, czyli słynne mostki siarczkowe we włosach, w skórze, w paznokciach. Nigdy nie słyszałem, ale dobrze, to sobie przyswoję. Mostki siarczkowe będę szpanował w towarzystwie tym określeniem. No dobrze, czyli Karel Gott pewnie też z tego korzystał i dlatego chciałem powiedzieć bezczelnie, napisał tę piosenkę, oczywiście, że nie napisał tej piosenki, ale czeskie wykonanie Forever Young jest dobre i jest chyba w temacie. Karel Gott, Być stale mlad, teraz w Annałach Migały. Čas dál si běží svůj maraton, někdy se cítím starší nežli on. Kolik už let se jenom věčně ptám a stále vím tak málo. A jindy se cítím jako omládlý, jako ten kluk před školním zábradlím, co tehdy snil o prvním líbání a o svých prvních čínách. Ten kluk toužil výš a měl velký cíl, zpíval i žil plně a ze všech sil. Snad mi z něj kousek ještě ve mně zbyl, ten hezký čas se mi vrátí. Být stále mlad, to bych si přál, být stále mlad. Zepřít se jednou provždy kalendáři, jen mládí, nikdy stáří. Být stále mlad, zkouším to dát, být stále mlad. I přes ty známky času ve své tváři, být stále mlad. Jak život šel, prošel jsem spoustu cest, už umím zodpovědět, kde jaký test. A vím, že život není jen černá a bílá, žije v mnoha barvách. Co ale jen já jich ještě nevychutnal, co všechno si slíbil a pak nevykonal. Co mám ještě snů a proto žen se dá za nesplněnou touhou. Být stále mlad, to bych si přál, stále mlad, sepřít se jednou pro vždy kalendáři, jen mládí, nikdy stáří. Být stále mlad, zkouším to dát, být stále mlad, i přes ty známky času ve své tváři, být stále mlad. Se jednou pro vždy kalendáři, jen mládí, nikdy stáří. Být stále rád, zkouším to dál, být stále rád, i přes ty známky času ve své tváři, být stále. Ve své tváři, být stále mlád. Być starym lat. O tym, czy każdy marzy? No pewnie nie każdy marzy, ale ci, którzy marzą, no to mogą marzyć i mogą się zanurzać w różnych roztworach, między innymi w roztworze siarczanu, magnezu. O tym rozmawiamy z panią doktor Anną Dziekońską. W annałach migały przez chwilę, zrobiło się tak, przez chwilę, no już od dobrych paru minut zrobiło się tak dosyć poważnie. Poważnie, no lekko, ale tak pouczająco nawet. O tym, jak można ulepszyć swoje ciało i ducha i jedno powiązane z drugim, w basenach floatingowych albo w komorach o ograniczonych bodźcach, tak? Ze strony środowiska zewnętrznego. Ze strony środowiska zewnętrznego, jednym słowem, ciemno, cicho i do domu nawet blisko, że tak powiem, i ciepło. Może i, tak być. I unosząco się na wodzie. Wspomnieliśmy o ciele, jakie ciało może doznać pożytków, a co z umysłem i ze świadomością? Czy zdarzały się jakieś takie, takie ciekawe stany u klientów albo u badanych w takich komorach? Tak, przede wszystkim floating jest świetnym narzędziem dla osób, które chcą rozpocząć bądź kontynuować medytację. Aha. Ułatwia wejście w stan medytacyjny ze względu na inną aktywność mózgu, aktywację innych obszarów mózgu. To zostało udokumentowane w badaniach klinicznych. Również część osób mówi o takiej utracie poczucia czasu. Jednemu wydaje się, że ten czas płynie bardzo szybko, innej osobie, że wolno, czyli takie oderwanie troszeczkę od tej naszej rzeczywistości. Zagięcie czasu, czyli coś jak podczas hipnozy się czasem też... Zagięcie czasoprzestrzeni, nawet bym powiedziała. Także raportują niektórzy pacjenci, że mieli uczucie troszeczkę wyjścia poza ciało, z tym, że nie mówili o tym w sposób pejoratywny, raczej bardzo byli podbudowani tym faktem i dawało im to dużo energii po opuszczeniu takiej kabiny czy basenu floatingowego. Po opuszczeniu ciała też zapewne. Na pewno to ciało i ta dusza wracała do ciała, bo wychodzili zupełnie przytomni i zadowoleni. Także jest to oczywiście związane z tymi zmianami aktywności różnych obszarów mózgu. Jest hamowane ciało migdałowate, które jest odpowiedzialne za reakcję walki, ucieczki. I tutaj dodatkowo mamy ten element relaksacji, lepszego snu, zmniejszenia lęku. Tutaj to było badane w skalach psychiatrycznych u pacjentów, którzy brali udział w badaniach klinicznych w Nowej Zelandii. Taki raport został opublikowany w 2014 roku. Można się zapoznać, jest dostępny w internecie. W internecie, ależ pani jest przygotowana w ogóle. Perfekt, tutaj super. Mamy pytania od słuchaczy słane na annaly@polskieradio.pl. Szymon pyta się, jak długo jednorazowo trwa terapia i przez ile dni powinno się ją stosować? Długość trwania takiej terapii, czy takiej sesji floatingowej zależy w zasadzie od preferencji osoby, która korzysta. Natomiast taki standardowy czas to jest 1 godzina. Optymalny 1,5 godziny. Są osoby, które korzystają z tego narzędzia jako sposób medytacji i wtedy są to 3-4 godziny, to już taki maksymalny czas. Zupełnie bezpieczna, ponieważ ciało nie przewraca się na drugą stronę, spoczywając na wysyconej solą wodzie. O, czyli są tacy ludzie, którzy dłużej tam siedzą. Mi też chyba troszeczkę zabrakło tego czasu i to ja od razu, korzystając z obecności pani doktor, to ja się zapytam, czy jakieś obrazy zwierząt totemicznych, jakieś wibracje rozchodzące się ze splotu słonecznego, to się mieści, jak rozumiem, w spektrum klientów, którzy korzystają z tego basenu? Myślę, że tak. Okej. Że są różne motywacje. Tutaj. Są różne motywacje, no to czyli wszystko jest ze mną w porządku. Jest jeszcze jedno pytanie od stałego słuchacza Franciszka z Katowic. Czy tylko w Warszawie są takie rzeczy? W Polsce na razie jest niewiele takich ośrodków. Są również w Trójmieście, z tego co wiem. W ogóle w większych miastach powinny być takie ośrodki. W Warszawie są 3. Z tym, że tutaj w zależności od preferencji są to albo kapsuły, albo takie właśnie baseny floatingowe, które bardzo polecam, bo mogą z nich korzystać osoby, które cierpią na klaustrofobię, ponieważ jest to większa kabina. Jest większa troszeczkę kabina. A propos możliwości korzystania, to od jakiego wieku można korzystać z tej terapii? I to do nas pisze Agata z Sydney, czyli tam już jest pewnie rano, kiedy nas słuchają. Jaki wiek? Z całą pewnością małe dzieci poniżej 10 roku życia, no tutaj jeżeli już, to z rodzicem wewnątrz również takiej kapsuły czy kabiny. Kapsuły to mniej, bo tutaj jakby kapsuła mieści jedną osobę. Natomiast nastolatki mogą już korzystać, podpisują taką jakby zgodę na korzystanie. Oczywiście za zgodą rodzica. Także jak najbardziej jest to stosowane właśnie w schorzeniach, ta terapia w schorzeniach narządu ruchu, która często dotyka też niestety dzieci, no tak, młodszych ludzi. No czasem się zdarza, szczególnie przy uprawianiu sportu. Tak. I a propos bycia we dwoje, napisał Darek, czy podczas sesji we dwoje właśnie w basenie dozwolone jest uprawianie seksu? Pytanie bardzo ciekawe. Nie ma tam zainstalowanych kamer, dlatego nie myślę, że nie będzie nikt tego kontrolował. Ośrodki nie podglądają klientów. W sensie, także ja myślę, że pewnie przeciwwskazań nie ma. Natomiast co do higieny takiego pomieszczenia, w kabinach obecne są bardzo silne filtry. Woda jest również ozonowana i traktowana promieniami UV, także myślę, że tutaj kolejny klient korzystający z kabiny nie jest narażony na niebezpieczeństwo. Aha, no z medycznego punktu widzenia. Z medycznego może tak, ale ja wolałbym, żeby ktoś, mój poprzednik bądź poprzedniczka, po prostu spokojnie się unosiła, a nie robiła jakieś hopsztosy. Dobrze. Bardzo dziękuję za tę wizytę, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Również bardzo dziękuję, bardzo mi było miło być goszczoną tutaj w Kultowej Trójce. O, Kultowej, no tak. Rzeczywiście, coś w tym jest. I może na specjalne życzenie pani doktor, Steven Wilson teraz poleci w eter w utworze Drive Home, żeby bezpiecznie po prostu dojechać do domu. A my kontynuujemy Anna Łymigały, bo jeszcze będą atrakcje. Clear away All the checks I'm in your brain, you face the truth. Well, I can make amends, but while the darkness always ends, you're still alone. So try. No to się nam troszeczkę taka kraina łagodności zrobiła, ale jedziemy dalej. Z Annałami Migały 20 po pierwszej, 21 minut po pierwszej słuchacie Annałów Migały w programie trzecim Polskiego Radia. Joanna napisała na annałowo-migałowym Facebooku: jestem i słucham w środku nocy o zagięciu czasoprzestrzeni. Słucham. Tak, rzeczywiście troszeczkę zaginaliśmy czasoprzestrzeń i słowem, i świadomością. Ja, Joanno, droga, ja pamiętam, że napisałaś kiedyś o tym, żeby się dowiedzieć, jak uczyć bawiąc, ucząc, bo jest to ciekawy temat, żeby ucząc, bawić, bawiąc, uczyć. I ja znalazłem w Czeluściach Przepastnych wypowiedź bardzo mądrej osoby dotyczącą właśnie tego tematu i może posłuchajmy. Ja chciałam jeszcze wrócić do kwestii tej, o której zaczęłam mówić, że dzieci w przedszkolu się bawią, potem idą do szkoły i też się bawią, a potem już tylko nie bawią się, a można powiedzieć, że chuliganią. Dlatego, że u nas w Polsce nastąpiło takie jakby małe przekłamanie, któremu to przekłamanie spowodowało, że sytuacja, to przekłamanie jest winne sytuacji, która się wytworzyła. Mianowicie, na świecie powiedziane jest, że mamy, dzieci mają, my mamy uczyć dzieci bawiąc, żeby te dzieci bawiąc się uczyły. A natomiast u nas zrobiono z tego dwie rzeczy. Dzieci się bawią i się uczą. Miało być bawiąc się uczą, uczą się bawiąc, a u nas bawiąc się uczą. A więc jeśli się, mają się uczyć przez zabawę, czyli nauka przez zabawę, a u nas mają się bawić dla nauki. Od do góry nogami jest wszystko postawione na głowie. Mam nadzieję, że kwestia zabawy i nauki została raz na zawsze jasno postawiona i po prostu wyjaśniona do końca na 100%. No, taką mam nadzieję. A teraz przyszedł czas na troszeczkę mroczne uderzenie, na strefę mroku w Annałach Migały. Tutaj zawsze przedstawiam, no, zespoły z gatunku gotyk, EBM, Dark Electro i Neofolk. I właśnie na tym ostatnim gatunku chciałbym się troszeczkę skupić dzisiaj, bo zespół właśnie z tego kręgu muzycznego posłuchamy. Posłuchamy tegoż zespołu. To jest cover, bo zespoły neofolkowe czy też darkfolkowe często robią covery w swoim stylu, dosyć ciemnym, i jest to dosyć, myślę, interesujące. The Saints Are Coming, święci nadchodzą, to w pierwotnym było wykonaniu szkockiego zespołu The Skids. Potem grało to U2 między innymi z zespołem Green Day. Natomiast zespół von Tronstahl jest z troszeczkę drugiej niż chociażby, troszeczkę innej niż Green Day, strony barykady, że tak powiem, w kulturze. Utwór The Saints Are Coming jest w wykonaniu von Tronstahl troszeczkę bardziej militarystyczny. Posłuchajmy zatem. you come home, the line went. But the shadow still remains and your descent, your descent. Rundstahl, The Signs Are Coming. W strefie mroku Wanna Machmigały w programie trzecim Polskiego Radia. To już wybrzmiało, utwór dedykuję wszystkim sympatykom troszeczkę ciemniejszej strony mocy w muzyce i chociażby w sposobie ubierania się. Też tychże ludzi bardzo, bardzo poważam i bardzo cenię. A przyszedł czas na takie małe rozplanowanie i małe wiadomości logistyczne. Co jeszcze? Co było, a co jest i co będzie? Czyli skąd przychodzimy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy? A przez ostatnie pół godziny, przez przyszłe pół godziny audycji, bo jest prawie pół do drugiej, czekają nas między innymi w końcu rumuńscy mistrzowie fujary. I to będzie ta historyczna audycja, w której rumuńscy mistrzowie fujary już zostaną zaprezentowani. Ja naprawdę to już mam dobrze zaplanowane. I będzie między innymi, jeśli zdążymy, będzie cykl Wielcy Uczeni. Tym razem Andrzej Bytow będzie wzięty przeze mnie w obroty. I co jeszcze? I no przecież Radio NRD, czyli przeboje krajów RWPG. Już był smaczek, bo był już Karel Gott, Byt Stalem Lat, ale przygotowałem też parę innych rzeczy, parę innych utworów. Piotr również przysłał propozycje, które ja już rozpatruję, z których ja również korzystam. Dziękuję ci, drogi Piotrze, za przysłanie propozycji do Radia NRD. No to tyle tytułem tego, co nas jeszcze czeka, a teraz warszawocentrycznie będzie, żoliborzocentrycznie troszeczkę, czyli zespół Komety, Lesław i Spółka w utworze Król Fliperów. Nadejszła wiekopomna chwila w annałach migały? Moi mili, moi drodzy, pytaliście się w listach do redakcji, czy w końcu nadejdą rumuńscy mistrzowie fujary i uwaga, nadeszli. No właśnie. Annały migały nie byłyby tą audycją, gdyby nie muzyczne podróże. Chcę, żebyśmy pozostali w naszej części Europy, w naszej części świata. Niniejszym rozpoczynam cykl śladami rumuńskich mistrzów fujary. Dziś chciałbym przedstawić Gheorghi Guramare, rodem z Baia Mare. To o nim Emil Cioran napisał, że cała zachodnia filozofia jest mniejsza niż mądrość rumuńskiego chłopa. Guramare nigdy nie porzucił pracy na roli, którą cenił wyżej od swojej twórczości artystycznej. Dziwne jest to o tyle, że gleba w pobliżu jego rodzinnej miejscowości, Baia Mare, jest bardzo kamienista i w zasadzie nic się na niej nie rodzi. Gheorghi nie zgadzał się na zapis swoich nagrań. Nie chciał też zdjęć, obawiając się, że odbierze mu to duszę. Wyjątek poczynił dla mistrza syntezatorów rodem z Odessy. Dzięki temu możemy posłuchać teraz jego pięknej fujary. Mistrz syntezatorów z kolei krótko później wywędrował z Odessy na zachód w poszukiwaniu lepszego życia po prostu. No ale to już jest zupełnie inna historia. Przed państwem mistrz rumuńskiej fujary Gheorghi Guramare i Herman Popow w utworze Munte Anul 2000, nagranym na cześć nowego tysiąclecia. No i zapraszam do kontemplowania tutaj rumuńskiej fujary i odeskiego syntezatora. Chyba dobrze to powiedziałem. We'll be right back. No właśnie, to byli rumuńscy mistrzowie fujary. W końcu, po 5 odcinkach audycji, zdołałem zaprezentować właśnie owych mistrzów. A teraz już przyszedł czas na Radio NRD, czyli przeboje z krajów wspólnej przestrzeni gospodarczej. Mam nadzieję, że dobrze skrót RWPG rozszyfrowałem, czyli krajów bloku wschodniego po prostu, środkowej i wschodniej części Europy oraz części Azji również. No ale przede wszystkim naszej wschodniej części Europy. To takie troszeczkę takie nostalgiczne utwory, takie przypominające młodsze lata. Tak sobie pomyślałem, że dobrze to zrobi, a też dużą popularnością zaczęło się to wśród was, słuchaczy, cieszyć, także ja się też cieszę. No i co? Rzecz polega cała na tym, że dzwonicie dedykując. To jest koncert życzeń po prostu. Dzwonicie pod 223333333 lub piszecie na annalymałpapolskieradio.pl, jaki utwór chcecie zadedykować i komu? Ja ten utwór puszczam po prostu, bo od tego jestem. Pełnię tutaj rolę służebną wobec słuchaczy i to jest super. I żeby dać pewne pojęcie, jakie utwory dzisiaj są dostępne, to przygotowałem pewne próbki. Pierwsza próbka, zresztą ta, którą niektórzy z was słyszeli, to Karel Gott i Byt stalem lat. Čas dál si běží svůj maraton, někdy se cítím starší nežli on, kolik už let se jenom věčně ptám a stále vím tak málo. To był Karel Gott, można go zamówić pisząc na annalymałpapolskieradio.pl albo dzwoniąc 22 i 7 trójek. Jest też Jiří Korn i przeróbka czeska, przeróbka standardu popcorn po prostu, melodii popcorn, czyli Jako mandle prażene. Jako mandle prażene, dzieckie dlanie wstażene, słupe oczy kamien wroci, tam je widzi zasnienę. Jako mandle prażene to było, no i coś, co cieszyło się dużą popularnością 2 tygodnie temu, czyli Neoton Familia, węgierska Abba i Hedzi Rablu. No i jeszcze jeden utwór zespołu Neoton Familia, czyli Maraton. No i na koniec te wszystkie utwory, tak jak mówię, można zamówić swoim przyjaciołom, wrogom, znajomym, po prostu pisząc do mnie na annalymałpapolskieradio.pl, ewentualnie jeszcze pani Fondraczkowa i Jiří Korn, pan Chopin, coś co nie weszło do poprzedniej audycji. No właśnie, czekam na wasze życzenia, na wasze dedykacje. Tak, niech zrobi się tak troszeczkę miło i troszeczkę tak puchacie. Czekam pod numerem 223333333 albo na po prostu czekam na wiadomość na adres annalymałpapolskieradio.pl. A teraz troszeczkę po angielsku pojedziemy, ale cały czas koncert życzeń trwa w tle. Siouxsie and the Banshees i utwór Israel. We'll be right back. Ja tego utworu Siouxsie and the Banshees nie słyszałem chyba 30 lat. Kiedyś jako dzieciak usłyszałem go i bardzo mi się podobał i usiłowałem swoim rówieśnikom go zaśpiewać i wszyscy tak się dziwnie na mnie patrzyli i myślałem, że tego utworu nie ma i że mi się przyśnił. A niedawno go odkryłem w końcu i jest, z czego się bardzo cieszę. W międzyczasie tak zwanym oblałem się napojem i musiałem, wiecie, w ogóle praca w radiu jest taką pracą bardzo na czas, to znaczy trzeba do sekundy być, bo jeśli nie jest się w studiu, no to zaczynają być problemy i musiałem w parę sekund wykonać tę czynność, a także inne czynności się wykonuje prowadząc audycję, bardzo, bardzo czując czas, bo inaczej może być bardzo źle, a jest bardzo dobrze i o to właśnie chodzi. Trwa, tak jak napisałem, trwa Radio NRD, czyli koncert życzeń państw bloku wschodniego z utworami sprzed 89 roku i już teraz wiem, o co chodzi. Rafał do nas napisał: dobry wieczór, do mnie szczególnie. Chciałbym dedykować utwór Pan Chopin od Słowika dla Piotra H. Ja już rozumiem, czyli Rafale, to ty jesteś tym Słowikiem. Przez chwilę myślałem, że być może o innego Słowika i o życzenia dla innego Słowika tutaj chodzi, ale wszystko już rozumiem. No to cóż mogę powiedzieć, no mogę tylko zaprezentować utwór i z całego serca też go zadedykować Piotrowi. Ten utwór, czyli Helena Vondráčková i Jiří Korn w czeskiej przeróbce standardu chyba lat 80. I Like Chopin, czyli To Pan Chopin. Ty hrávaš, Petra. Jak pan Chopin, jak walczyk z polonezem, to je trety rozklasowa stanice Warszawa, Polska Republika. No właśnie, trwa Radio NRD, czyli koncert życzeń piosenek starszych z środkowej i wschodniej Europy, które możecie dedykować swoim żonom, mężom, przyjaciołom, nieznajomym. I tak dalej, i temu podobne. Chociaż widzę, że również rumuńscy mistrzowie fujary też furorę w końcu zrobili. Mikołaj napisał, że mistrzowie fujary są mistrzowie. Bardzo ci dziękuję, Mikołaju, drogi. Chyba cię znam, nie tylko chyba, ale na pewno. Mariusz zaś napisał, że bez tego pana Rumuna by nie zasnął. No więc mam nadzieję, że jestem odpowiedzialny za was. Za was zdrowy i dobry sen. A teraz następna dedykacja, następny utwór. Pani Asia chce dedykować utwór czeski popcorn swojemu mężowi Piotrowi, który obecnie w Czechach przebywa. Piotrowi od kotleta, cokolwiek to znaczy, ja sobie po prostu wyobrażam sytuację gastronomiczno-kuchenną, ale to może być jakaś sytuacja inna, może to być jakiś tajny szyfr, kto wie, kto to wie. No to co, Petr, to je pro tebe pieśnie, od Polska do Czeskiej Republiki, od twej żeny, no. To je trety rozklasowa stanice i to je pisnie Jiří Korna jako mandle pražené. Jako mandle pražené, v dětské dlaně vstažené, jsou tvé oči, kam jen vkročím, tam je vidím zasněné. Jako mandle pražené, s věčnou něhou vážené, je tvůj pohled, tak mě ohled, nechci vlzat vážně, ne. Prosím, jen se rozhledni, nejsem první, poslední, kdo tě žádá, ví mě ráda, šeptá slůvka naivní. Jako mazle pražené, mince touhou ražené, jsou tvé oči tam, kam teď kročí, vidím je stále jen přivřené, hořkou slzou zolené, kříží tvých zastězněné, neuvidí do tváří lidí, jsou jako mandle jen pražené, prosím jen se rozhlédni, pálí slunko polední, počky předou vámi si vedou děti a děti mandle nám sní. Sám, sám. I tym utworem dojechaliśmy do końca Annałów Migały. Ja już widzę, że pałeczka w sztafecie zostanie godnie przejęta przez Radio Teheran, które już miękko obute w perskie kapcie zbliża się na antenę, zbliża się do eteru. Ja bardzo wam wszystkim serdecznie dziękuję. Dziękuję Dynksiarze, która zaczęła pisać tutaj do mnie bardzo ciekawe wiadomości. Bardzo miła ksywa utworu mojego ulubionego zespołu po prostu z Trójmiasta. Bardzo jestem rad. Niczym Maria Skłodowska-Curie. No i co? No i tyle by było. Bardzo mi było miło i jest nadal. To jakoś tam się po czesku i lekko zrobiło. To może teraz kropla bałkańskich rytmów znowu. Onfo, ten człowiek, czyli Herman Popow, mistrz syntezatorów z Odessy, był już obecny w Annałach Migały. To on jest odpowiedzialny za dużą część ścieżki dźwiękowej do filmu Borat. To jego są to genialne piosenki, między innymi wtedy, kiedy Borat mówi I like dance i zaczyna taniec na jednej z rumuńskich wsi, gdzie to było właśnie kręcone. Dobrze, ale jak zwykle bardzo, bardzo długo mówię o muzyce, zostawiając jakąś minutę na utwór, jak zwykle. Więc Trans Balkan Express, Onfo. No chyba nie muszę mówić, jaki to jest cover, jakiego utworu i jakiego zespołu. Bardzo dziękuję. To byłem ja, Michał Migała, a nadzorowała mnie Aleksandra Budka i współpracowaliśmy bardzo owocnie z panią Ireną Dan, z czego jestem bardzo zadowolony i zapraszam na Radio Teheran, które już za chwilę, już za moment.